Pues como decíamos, vamos a hablar de las fiestas de Sant Agustí, que tiene un programa, como siempre se lo han currado, un programa de fiestas súper original. En la primera página nos habla de las ganas que tenemos todos de que lleguen las fiestas de Sant Agustí, porque siempre nos sorprenden, siempre hay algo que atrae, algo que nos invita a que vayamos a Sant Agustí por el entorno, por la compañía, por la gente, por lo que nos ofrecen, por los grupos y en fin. Y en la primera página hay un poema precioso de nuestro querido María Bellán Gómez, del cual este año pues se celebra el aniversario y también al que se le ha dedicado el año. Tarda de festa, sonor palpita el percudit tambor com el pols agitat del ballador. Así podríamos continuar, pero nos faltaría tiempo porque tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Maribel Rivas, que es miembro de este grupo de Desvedrà, y que está en altres per parlar-nos de ses festes. Maribel, bon dia. Bon dia, què tal? 30 anys presentant aquestes festes, preparant, organitzant aquestes festes, a quina millor? No sé realment com us ho feis, però a Sant Agustí sempre m'ho sorpreneu amb alguna cosa. Bé, és que pretenem ser unes festes originals, que hi hagi coses per tothom i que tinguin personalitat, sobretot, i autenticitat. Has dit la paraula exacta, personalitat, i francament cada any buscau, rebuscau, no sé d'on vos treus aquests grups tan selectius, però francament triomfau. Bé, precisament escoltant la ràdio és on trobam molts d'aquests grups que duim aquí. Dissabte passat vareu començar amb un concert de cor de cambra de Can Blau, llavors vareu fer una festa de rock en Xindri, en Estarongers de Can Berri, i diumenge vareu fer un triatló, llavors dijous que ve hi ha música en Estarongers, no? Comenta'm-vos què hi haurà. Està organitzat per el bar de Can Berri i en el jardí, que té uns tarongers, allí tocarà un grup que es diu Bosco, que ve de fora, i fa una música instrumental, experimental, no sé, és bastant interessant, així que us convido a tots a anar-ho a veure. I després hi ha un DJ convidat, que espero no sé qui és encara. Bueno, sorpresa, Aida, ho deixarem així. Surprise, surprise. Llavors, diumenge dia 25, o sigui, diumenge que ve, hi ha una missa benedicció dels nens. O sigui, l'any passat em sembla que ho vareu fer també, però no és una cosa de les més habituals. Bé, això és una aportació de Mossenya, de Sant Agustí, al programa de festes. Perquè siguen, com dèiem aquí a Eivissa, ben assortadets. Perquè tinguem salut i sort. Això mateix. Llavors, una missa, això serà dimarts, a víspera de Sant Agustí, una missa en honor a sa mare, perquè Santa Mònica va ser, o era, sa mare de Santa Mònica, de Sant Agustí. Sí, sí. Això m'ho va contar el pare Miquel, que Miguel Ángel, que va estar molt de temps a Sant Agustí, ara és mossenya de Formentera, però m'ho va contar tota la història, molt polida, per cert, m'ho va contar Miguel Ángel. Des d'aquí li enviem expressions. Sí, a voltes parlen amb ell, sí. Bé, és dia gros. Dia gros és dia 28 d'agost, que acaben dimecres. I què tindrem? Ja segur que començava el matí pronta. El dimecres començant pronta, a les 10:30, hi ha una gincana per als més joves a la plaça de Sant Agustí. I després ja a les 7 de la tarda ja tenim la missa amb honor a Sant Agustí, en la processó, i l'actuació del grup folclòric de la Colla Desvedrà. I després ja cap a les 10 començarien els concerts que de dos grups que han dut de fora i un disc jockey. Uh-huh. El primer grup que tenim és un grup que ve de Burgos i fa una música tipus folk i es diu La Maravillosa Orquesta de l'Alcohol, que té un nom així un poc estrany. Sí. Però, i després donarem pas a Companyia Algazarra, que venen de Portugal i fan una mescla entre ska, ritmes balcànics, molt ball, molt per fer-nos saltar. Ja, ja, i després no. Per acabar la festa ve un discjòquei o productor també, que es diu Trans Lasagna. Ja, per fer que la gent se'n vagi a dormir tard. I això sí de tard, ja. A pesar de que dijous llavors dia d'ordi. Sí, sí, però sempre ho fem així perquè és dia Sant Agustí, encara que caiga cap de entre setmana, es mereix una festa. Ja, però la festa la feis allargar fins a dissabte o diumenge, no? Sí, sí. Dissabte encara tenim concerts. Després hi ha coses més relaxants, com teatre o la festa pagès es pot de Rafals. I, però dissabte també tenim concerts que començarien cap a les 9 i tot serà de rock i les seves variants, que tindrem primer l'actuació de Stone Corners, que és aquest grup d'Eivissa, i presentaran nou disc, i després tenim tres grups més que vendran de fora, de Barcelona, Tiki Phantoms, que fan surf rock, Pitchy Joe, que també fan una espècie de rock i molt de show damunt l'escenari, i un altre que fan més electrònic, que es diuen Velo. Mm-hmm. Sempre esteu molt al dia, eh? En quant a grups innovadors, en quant a actuacions i gent que es donen a conèixer precisament a Sant Agustí, aquell grup, ah sí, aquell grup que varen tocar aquella nit a Sant Agustí. Sí, realment és que els grups que tenim moltes vegades no són nous, el que passa és que són d'altres, no sé, d'altres ambients i, per exemple, Tiki Phantoms duen, jo crec que més de 5 o 10 anys tocant i fent concerts. I és de companyia Algazara també duen bastant, una trajectòria bastant llarga. Però bé, així és innovador en el sentit que venen a Eivissa i que potser és l'única oportunitat que potser tenen de venir, que nosaltres pensem en ells o algú diferent pensi en ells. El programa acabarà el dissabte dia 21 i hi haurà el dinar en els majors. Això no falla perquè els majors s'ho mereixen tot i ells són part important dels programes de festes de tot arreu. També vosaltres heu pensat en ells i tenen el seu dia. Però abans d'això, abans del dissabte dia 21 de setembre, hi haurà Carrilanes, organitzada per els Locos de l'Asfalto. A fer l'any passat. Sí. És la segona vegada que ho fem des del Festival Club per la nit i bé, esperem que torni a venir la mateixa gent i tinga igual d'èxit o més. Ja. Després, el dissabte, dia 7 de setembre, hi haurà una fira d'artesans a la plaça del poble, una trobada folklòrica i una presentació del llibre. Conta'm-nos una miqueta com anirà això. Bé, això realment està organitzat per la colla d'Esbadrà, així que no tinc molta informació respecte a la presentació del llibre, però sí sobre que venen diferents grups de fora i que hi haurà una trobada folklòrica bastant interessant, a part d'una fira d'artesans a la plaça del poble en diferents llocs, amb diferents tipus d'artesania, que bé, també estarà molt familiar i molt bé. I no faltarà en aquesta festa la festa pagesa en el Pou de Rafals, que sempre s'ha fet, bueno, des de fa molts anys ja s'ha trobada de pagesos i pageses, que sempre es prega que se vagi vestit de pagès perquè la festa ho treu. Això serà diumenge dia 1 de setembre. I bé, queda alguna cosa més que dir? No sé si us hem oblidat d'alguna cosa, Maribel. No, bé, el dia 29, que és un dijous, després del dia de Sant Agustí, sí, tindrem a les 8 de la tarda actuacions de les escoles d'estiu, de tres escoles tindrem, i bé, és una oportunitat que donem als infants i als grups de les escoles per fer com un final de festa també de les seues, bé, entre els seus amics i els seus monitors, i fan diferents actuacions de musicals i de ballar, i un poc de teatre, que també s'hi estava bastant interessant, molt familiar i tal. Sí, teatre de Can Curt, no? Serà Can Curt, a Can Curt. No, no, això serà a l'escenari que muntàvem a Sant Agustí, sí, el dijous, després del dia de Sant Agustí, a l'escenari està preparat que actuïn els Garrits, els nens de les escoles d'estiu. Uh-huh. I ells fan diferents actuacions, que poden ser de teatre, de ballar, de música, diferents shows, tot és fet per nens. Molt bé, Clar, que participin també els petits. Sí, sí, el divendres també tenim teatre, que faran, que és... que això està dirigit per la Neus Torres, i els Jardins de Can Curt faran teatre al jardí. I això està fet per adolescents. I és com el final de curs de teatre d'ells. De les escoles d'estiu. Sí, no, de l'escola d'adolescents de teatre. De teatre, molt bé. Sí. No, jo no sé si hem dit lo de dissabte, dia 31 d'agost, que hi haurà un concert també a partir de les 9 de la nit. Ah, sí, sí, hem comentat el dissabte 31, que és que hi haurà tot rock, i és quan he dit que actuaria Stone Corners, que presenta el nou disc, i Tiki Phantoms, i Pitchy Joke, i Velop, que també fan una espècie de rock, tots sense les seves variants. Uh-huh. Ja t'he dit, o sigui, grups que són pràcticament aquí desconeguts, però que es donen a conèixer aquí en el poble de Sant Agustí, i que agraden moltíssim, que fan que la gent se ho passi d'allò de lo millor, i que són francament divertits i que posen molt de ritme en el poble. Bé, això esperam, perquè nosaltres hi posàvem molta il·lusió, i esperem que la gent venga i s'ho passi molt bé, tant en qualsevol cosa que facem. Molt bé. La col·laboració és de l'Associació de Veïns de Sant Agustí, de la Colla d'Esvedrà, del Grup Esportiu Esvedrà i el Bar Can Berri, que també, com a bar legendari ja del poble, també col·labora i organitza el Centre Cultural Esvedrà. L'Ajuntament també, m'imagino que fa una aportació, no? Òbviament fa la seva aportació, sí. Perfecte. Maribel, esperem que vagi tot molt bé. Dona expressions a tota la gent que treballa tant perquè tot surti com es mereix Sant Agustí, i un programa molt original, de veritat. Moltes gràcies, molts anys i bons, i us esperam a tots. Esperem que sí, allí serem per passar-ho bé, i enhorabona per aquest èxit que segur que tindreu. Moltes gràcies i adeu, gràcies. Gràcies, Maribel, una abraçada. Adeu, adeu. Pues com veiem, aquestes festes de Sant Agustí que han començat ja i que acabaran, com sempre, amb un èxit. No hi ha, qui sap, us pregunteu, no hi ha focs artificials. No, normalment a Sant Agustí no fan focs artificials, perquè tots els sous dels focs artificials els inverteixen en portar grups de fora, en portar actuacions i repartir-ho, que faci que la gent se diverteixi. Bé, les 10 del matí, 50 minuts, 10 minuts per les 11, i seguim. Continuem aquí a Ràdio Èxit amb música.